kontaktami instytucji finansowych. Więcej informacji o tym, jak rozpoznać cyberoszustwo, szukaj na www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 6 kwietnia, minęła 21. Anna Kowalik-Brękati, zapraszam na serwis. Akcja szczepień przeciw COVID-19 ma przyspieszyć. W ciągu 2 tygodni punkty dostaną około 2 milionów dawek. Węgry i Czechy zdecydowały o zniesieniu niektórych obostrzeń epidemicznych. Gwałtowne zamieszki w Irlandii Północnej. Rannych zostało ponad 40 funkcjonariuszy. W ciągu najbliższych 2 tygodni do punktów szczepień w całym kraju dotrze około 2 milionów dawek szczepionek przeciwko COVID-19. Pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk poinformował, że większe dostawy zostaną wykorzystane m.in. do przyspieszenia szczepień 60-latków. Wszystkie chętne osoby powyżej 60 roku życia mają otrzymać pierwszą dawkę jeszcze w kwietniu. Rząd zaapelował do punktów szczepień, by zadzwoniły do tych 60-latków, którzy są zapisani na szczepienie dopiero na maj, z propozycją nowego kwietniowego terminu, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. To przyspieszenie jest też szalenie ważne, nie tylko ze względu na pokonanie pandemii jako takiej, ale również na walkę z trzecią falą. Minister zdementował również pogłoski o tym, że do Rzeszowa i na Podkarpacie trafiło ostatnio więcej szczepionek niż do innych regionów. Szef kancelarii premiera zaapelował o, jak mówił, nieszerzenie fake newsów o akcji szczepień. Żeby naprawdę, proszę Państwa, nie wykorzystywać pandemii do prowadzenia jakiejś bieżącej rozgrywki politycznej. Minister potwierdził również, że w drugiej połowie kwietnia do Polski dotrze ponad 300 tysięcy dawek szczepionek od kolejnego producenta, firmy Johnson & Johnson. Preparat ma zostać wykorzystany m.in. w punktach mobilnych do szczepienia osób, które mają trudności w poruszaniu się. Karol Surówka, Polskie Radio. Minionej doby potwierdzono 8245 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 60 osób, wykonano 45 tysięcy testów. Były główny inspektor sanitarny dr Marek Posobkiewicz zwraca uwagę, że liczba nowych zakażeń w święta, podobnie jak w weekendy, nie daje obrazu epidemii. Okres świąteczny jest okresem szczególnym, bo wiele osób, które i tak są w domu, nie idą do pracy, wolą przeczekać, nie chcą się już stresować dodatkowo badaniem i to wpływa na mniejszy wynik, jeżeli chodzi o ilość zakażeń. Jutro albo pojutrze rząd ma poinformować o ewentualnym przedłużeniu obostrzeń, które obowiązują do piątku. Wieczorem w Polsacie News minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że z punktu widzenia sytuacji w szpitalach najbardziej rekomendowanym rozwiązaniem jest przedłużenie obostrzeń. Tymczasem o zniesieniu niektórych restrykcji zdecydował rząd Czech. W przyszłym tygodniu do nauki w szkołach wróci część uczniów. Do nauki stacjonarnej wrócą od poniedziałku uczniowie klas 1-5 szkół podstawowych, którzy będą uczyć się w systemie rotacyjnym. 2 razy w tygodniu uczniowie w szkołach będą poddawani testom na obecność koronawirusa. Czeski rząd zdecydował dziś również o otwarciu od poniedziałku wybranych sklepów i punktów usługowych. Otworzyć się będą mogły także ogrody zoologiczne. Ponownie będzie można organizować targowiska z żywnością na świeżym powietrzu. 11 kwietnia będzie ostatnim dniem stanu wyjątkowego w Czechach. Gabinet Andreja Babisza nie złoży w Izbie Poselskiej wniosku o jego przedłużenie. Oznacza to, że od poniedziałku nie będą obowiązywać ograniczenia w przemieszczaniu się i godzina policyjna. Minister zdrowia Jan Blatny poinformował, że w związku z poprawiającą się sytuacją w szpitalach Czechy zaoferują pomoc sąsiednim krajom. Dodał, że aktualnie dla pacjentów z zagranicy dostępnych jest około 50 łóżek. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Od jutra część obostrzeń znoszą także Węgrzy. W związku z zaszczepieniem 2,5 milionów osób rząd premiera Viktora Orbana zdecydował o otwarciu sklepów i punktów usługowych. Skrócona zostanie godzina policyjna, która zamiast od 20 będzie się zaczynać o 22. Ponad 40 funkcjonariuszy zostało rannych w trwających od kilku dni niepokojach w Irlandii Północnej. Tym razem do zamieszek doszło w dzielnicach lojalistów, zwolenników tego, by region pozostał pod kontrolą Londynu. Sytuacja w rejonie napięta jest od dłuższego czasu. Powód numer jeden to Brexit. Umowa podpisana przez premiera Borisa Johnsona oddzieliła Irlandię Północną od reszty Królestwa. Zysk, brak granicy między Ulsterem a Republiką. Koszt, inne reguły niż w Anglii, Walii i Szkocji. Dla lojalistów to niebezpieczny precedens. A powód numer dwa? Ten pogrzeb sprzed 9 miesięcy. Pożegnanie działacza republikańskiego, niegdyś członka IRA, środek pandemii. Tłum łamie obostrzenia. Policja właśnie zdecydowała, że nie postawi nikomu zarzutów. Pierwsza minister Irlandii Północnej Arlene Foste, zwolenniczka pozostania przy koronie, nie kryje złości i chce dymisji szefa regionalnej policji. Zaufanie do niego uleciało, podobnie jak do całej kadry zarządzającej. A sytuację komplikuje fakt, że na pogrzebie obecni byli liderzy Sinn Féin, którzy według porozumienia wielkopiątkowego muszą współrządzić rejonem. Sinn Féin chce, by Irlandia była jednym krajem ze stolicą w Dublinie. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. W Trójce czas na sport. I Dariusz Urbanowicz. Koszykarze Legii Warszawa mogli dziś zapewnić sobie awans do półfinałów Ekstraklasy. Po dwóch meczach na własnym parkiecie z Kingiem Szczecin prowadzili bowiem 2-0, ale Wilki Morskie nie chciały tanio sprzedać skóry i wygrały 88-81. W rywalizacji do trzech zwycięstw jest 2-1 dla Zielonych Kanonierów. Kolejny mecz w czwartek w Szczecinie. 14 kwietnia w Szczyrku rozpocznie się zgrupowanie kadry siatkarek przed majowymi rozgrywkami Ligi Narodów. Selekcjoner Jacek Nawrocki powołał 28 zawodniczek, z której to grupy zostanie wyłoniona ścisła 17-osobowa kadra. Tak naprawdę ten skład, który teraz jest ogłoszony, to jest skład dotyczący zgrupowań przed Ligą Narodów. Zamknięcie listy czy deadline jest z ostatnim kwietnia, więc do tego czasu jeszcze różne rzeczy mogą się wydarzyć, stąd też ten skład szeroki. No na Ligę Narodów nie zabieramy 12 czy 14, tylko 17 dziewczyn. Na liście znalazły się gwiazdy Ligi Włoskiej Malwina Smażek-Godek oraz Magdalena Stysiak. Planowo zabrakło rozgrywających Joanny Wołosz i Marleny Kowalewskiej. W ich miejsce wskoczyła Julia Nowicka. Czekam na tą kadrę. Bardzo się cieszę, że mogę w niej uczestniczyć. Jestem oczywiście gotowa na wszystko, co trenerzy zaproponują. Ja na pewno ze swojej strony dam z siebie wszystko i żeby, wiadomo, osiągać wspólne cele. Myślę, że na dniach będą szczegóły. Do składu wróciła Martyna Greiber. Turniej Ligi Narodów odbędzie się we włoskim Rimini w Bańce. Zacznie się 25 maja i potrwa prawie miesiąc. Hiszpan Alex Arunburu z grupy Astana Premier Tech po samotnej akcji wygrał drugi etap wyścigu dookoła kraju Basków. Drugi na metę ze stratą 15 sekund dojechał Omar Fraile z tej samej drużyny, a trzeci był Tadej Pogacar z zespołu UAE Team Emirates, na którego od tego sezonu pracuje Rafał Majka. Medalista olimpijski z Rio de Janeiro plasuje się na 42 miejscu ze stratą blisko 2,5 minut do lidera Primoża Roglicza z grupy Jumbo Visma. Koniec wyścigu w sobotę. Trener Dariusz Żuraw stracił pracę w Lechu Poznań. Jego umowa z klubem została rozwiązana za porozumieniem stron. Żuraw był trenerem kolejorza od 31 marca 2019 roku i zastąpił na stanowisku Adama Nawałkę. Nazwisko nowego trenera ma zostać ogłoszone w ciągu kilku dni. Do tego czasu zajęcia z zespołem prowadzić będą dotychczasowi asystenci Żurawia, Janusz Góra i Dariusz Dudka. Wielu ekspertów jednak wskazuje palcem na Macieja Skorżę jako następcę Żurawia. Rusza faza ćwierćfinałowa Ligi Mistrzów UEFA. Właśnie rozpoczynają się mecze Manchesteru City z Borussią Dortmund oraz Realu Madryt z Liverpoolem. Magda Fręch natomiast gra w tenisa z Gabrynię Mugurusą w Charleston. Pierwszy set dla Hiszpanki do jednego, wyniki w sporcie za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy dość pogodnie, tylko na krańcach wschodnich i zachodnich przelotne opady śniegu. Poza tym od minus 5 stopni na Podkarpaciu do zera na nizinie szczecińskiej. Jutro także przelotne opady śniegu, śniegu z deszczem i deszczu i od 3 stopni w Rzeszowie do 6 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, co najbardziej lubię na wiosnę? No, co Marian? Wiosenne porządki. Ta. No, tak. A szczególnie czyszczenie magazynów w Media Expert. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Teraz za jedyne 2199. Taniej o 300 zł. Smart TV Sony 65 cali. Teraz za jedyne 2999. Taniej o 1000 zł. Zapraszamy do otwartych sklepów Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z trójką.

głowy jest bardzo mile widziana i chętnie to czytam. Każdy temat jest analizowany i brany pod uwagę, jeżeli chodzi o przyszłe audycje. Rozpocząłem dzisiejsze spotkanie grupą Massive Attack z Bristolu i w zasadzie tak sobie słuchając tego Eye Against Eye pomyślałem, że Bristol, a nie Plymouth, powinien być miastem braterskim w stosunku do Gdyni, do w zasadzie całego Trójmiasta, bardziej niż jakiekolwiek inne miasto w Wielkiej Brytanii. To akurat odpowiada zupełnie tej estetyce, która też gdzieś się tli właśnie w trójmiejskich zaułkach i tą odpowiedzią, znaczy odpowiedzią na właśnie na to, co przed chwilą Państwo słyszeliście, jest na przykład grupa Popsysze. Dzisiaj posłuchamy piosenki Rita. Tak, żeby pozostać w klimacie i też oczywiście po świątecznym nastroju, takim, który w zasadzie powinien wszystkim towarzyszyć, czyli takiego zadowolenia, ale też i ciekawości w poszukiwaniu nowych smaków muzycznych, przygotowałem dla Państwa coś wyjątkowego w kwestii w ogóle całej filozofii grania, ale też i przekazu, który tkwi w tym utworze muzycznym. Grupa Primal Scream i Kill All Hippies. First normality. Muzyka iście transcendentalna, po prostu dobra w każdej sytuacji, w każdym stanie skupienia, jeżeli byśmy nawet znaleźli się w ciele stałym, na przykład w plexiglasie, też dźwięk się w nim rozchodzi nawet ponoć szybciej, na pewno szybciej, i byśmy mogli słuchać tego dużo szybciej. No niemniej jednak akurat nasze możliwości techniczne trochę przekraczają ten wariant, a właściwie nie dorastają do tego, żebyśmy w tym wariancie mogli funkcjonować, więc staram się iść z duchem czasu i tak na bieżąco przed Państwem premiera absolutna, stuprocentowa, Escapes, to akurat zespół, który już jedną piosenkę prezentował na antenie trzeciego programu w Polskim Radiu, dziś druga piosenka, która pierwszy raz się ukazuje. Pierwsza to była pod tytułem Ty, a dzisiaj Okulary. We'll be right back. są. Więc wyrzuć swoje okulary, ujrzyj rzeczy takie, jakimi są. Poznaj prawdę, a prawda cię wyzwoli. Prawda cię wyzwoli. Jak by można sobie niejednokrotnie tłumaczyć, w którą stronę można pójść ze swoimi myślami, czy w stronę przyszłości, czy na przykład w stronę przeszłości, albo oględnie zacząć zastanawiać się nad teraźniejszością, to faktem jest, że akurat przekaz zaśpiewany przez grupę Escapes, myślę, jest w 100% adekwatny do tego, co w rzeczywistości można faktycznie osiągnąć, jeżeli oczywiście jest taka chęć. A przed nami coś, co jest bardzo na czasie i myślę, będzie przez długi czas na pełnym propsie. Viagra Boys i Sports. Getting high in the morning. 34 minuty po godzinie 21. Słuchacie Państwo zestawienia przygotowanego przez Jędrka Kodymowskiego, czyli moją skromną osobę. Możecie do mnie pisać na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl lub na wszystkie komunikatory portali społecznościowych, gdzie występuję pod swoim imieniem i nazwiskiem. I tam oczekuję tych wszystkich Państwa sugestii dotyczących muzyki, ale też i tematyki, którą byście chcieli, żebym poruszył na antenie. Następny artysta, który przed Państwem będzie miał zaszczyt wystąpić, to postać nietuzinkowa. Myślę, że w pewnym sensie można go nazwać ojcem nowej fali punk rocka, niejaki Iggy Pop. W tym akurat wypadku wystąpi z formacją Underworld, która też jest czymś zupełnie wyjątkowym, jeżeli chodzi o świat muzyki i całą filozofię związaną ze swoją twórczością, a utwór to Bells and Circles. Woo! I'd have fun if I had wings. show and charge 20 grand to the airline to get your airplane back. He had a good business. You can't believe that. You can't believe that. It's over. You can't believe that. You can't believe that. It's over for the liberal democracies. You can't believe that. It's over. You can't believe that. Here comes the jungle. You can't believe that. Patrząc w przyszłość, w takiej, powiedzmy, muzycznie dalekiej perspektywie, w której się kiedyś ktoś może znajdował, jak wyobrażał sobie rozwój, jakie widział w przyszłości ewentualne powstające gatunki muzyczne, jak to wszystko może w wyobraźni kiełkowało, być może w ogóle nie było takich myśli, ale rzeczywistość pokazuje nam, że w niektórych przypadkach tych oczywiście twórców, którzy tworzą rzeczy ponadczasowe, które wytrzymują próbę czasu, które nie stają się po niedługim czasie czymś, co zupełnie nie nadaje się do użytku, tak jak szczotka do wycierania na przykład podłogi, czy zwykła szmatka do wycierania kurzów, bo po prostu się wyczerpały w niej wszystkie potencjały i jest już do wyrzucenia. Są rzeczy, tym bardziej w sztuce, które pozostają na zawsze w naszych sercach i taką właśnie energię wysyłał i tworzył Czesław Niemen, która zresztą ewoluuje po dziś dzień i tak chciałem właśnie zaprezentować Państwu, jak mógł wyewoluować za pośrednictwem młodzieży Sen o Warszawie w wykonaniu Czesława Niemena.